moko tazala kina makokia kusala oyo nzambe kaka ndako kaki kusala. Yangwana azwili loba oyo zala ki nzambe pe asaleli yango nzoto oyo bota maki azala ki nzambe. Aleluya. Sembela bipa ezaliyo. Emmanuel ton samana esengo parce que nous célébrons le ressuscité. Aleluya. Sama kambo non sonye kumusu Ona tina langaye Oh Yesu Yaya oku kisama kambo non sonye kumusu Ona tina langaye Oh Yesu Zambe monene ala tipo swaba moto Ona tina langaye Botani pena bibwele Ona tina nangaye Oh Yesu Lavoka okwe du père Azangelo kwa koloba Ona tina nangaye Oh Yesu Mokonzi ama pinga Babetie na basoda Ona tina nangaye Balati si ekoti enzube Bona tina langaye Oh Yesu Ah Yesu Ah Yesu Mwana pate Mwana na pate Kobongi na lukumu Ah Yesu Ah Yesu Mwana pate Mwana na pate Molongi ya balongi Sama kambo non sonye kulusu Ona tina nangaye Oh Yesu Ondi mali waya somo ne kulusu Ona tina nangaye Oh Yesu Mukeli nanyoso akomi musali amabaya Ona tina nangaye Si yene kelamu Ona tina nangaye Oh Yesu Kino akanga ni kulusu tuteta kompi Ona tina nangaye Oh Yesu Eli eli lama sabashani Yesu wale lingo Ona tina nangaye Mwana na pate Mwana na pate Mwana na pate Mwana esika ya kitoyonga.